Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. It's cool to be a model, but it's cooler to be a role model for my son. Vi skulle ikke have det med. Mingus. Kære lytter, velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow, som sender direkte her på B3. It's cool to be a model. But it's cooler to be a role model for my son. Mingus. Det er byen på Amager. Klokken er lige over to, og der er jo en lidt spændt stemning i studiet i dag, fordi det er jo nu en time fra, at vi får fornemt besøg. Annie Erik. Ja. Goes to Hollywood. Annie Erik goes to... DR-byen, kan man også vælge at sige. For det er sådan, at for tre uger siden... fik vi en henvendelse diskret via e-mail. Fra Annie Eriks folk, der skrev... om det var muligt, om de eventuelt kunne besøge os i radioen. De skrev, kære Anders, det er sådan, at vi er... Vi har hørt, hvad I har sagt. Ja, vi kan godt lide jer. Vi kan godt lide Annie Erik. Det hele passede perfekt sammen. Ja. Så fandt vi en dato. Det var sådan, at Erik skulle til bestyrelsesmøde i dag i en af hans utallige bestyrelser. Jeg ved ikke, hvor mange han egentlig er medlem af, men i hvert fald en af dem, han er medlem af, krævede hans nærværelse i dag. Og efter denne, så derfor kan de først komme klokken 3, vil de besøge os. Men siden kan man jo sige, at virkeligheden er løbet stærkt. Der er, virkeligheden er måske så stor. Der er sket meget i celebparet Erik og Annies liv, og ja. Der er sket så meget, at... Så vidt jeg er orienteret, ifølge dagspressen, at så skulle det være sådan, at deres bryllup er blevet aflyst nu. Ah, kancelleret. Kancelleret, undskyld. Det er Fie Anders Madsen, Fie Madsen, som har skrevet ud, at det er blevet aflyst. Ja. Den store event, altså hende, der kan lege partytelt til samme pris, som du selv kan, hvis du gider bruge lidt tid på. Ah, hun har direkte nogen sammen med partytelten. Ja, det kan man selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. Hun er på hans fast dial. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Det koster jo også. Can you shut down the lights in here in this corridor a bit? It's so bright. Ja, shut the fuck up! Men i alt dette moras, så er det jo dejligt at få reddet trådene ud. Ikke fordi, at det egentlig skal handle om det jo. Nej, fordi man kan sige... Annie har sagt nok om det. Skulle gerne kunne komme herind i dag. Det er så sådan, hvis vi skal være helt ærlige. Vi kan så forstå, at der har været lidt kurre på tråden, lidt knas i maskineriet, lidt for store chokoladestykker i sneakersen. Det kan vi forstå fra den del af dags- og ugepressen, som vi normalt betegner som lortepressen. Ja. Men. Vi har ikke fået nogen officiel meddelelse om, at interviewet med os er kancelleret. Nej. Og jeg må ærlig indrømme, når man selv ringer og spørger, om man godt vil være med, om man må komme med i vores program, og vi siger, ja, det må man vældig gerne, så satser vi jo selvfølgelig også på, som de søde rare mennesker, vi er. Du skal slet ikke male fanden på væggen. Jeg er sikker på, at de er på vej. Det tror jeg også, de er. Men det er bare... Det er kun fordi, vi er en lille smule nervøs, fordi vi ikke har hørt fra dem siden i går. Ja, og i går fik vi at vide, de kommer. Ja. Og så ringer vi bare i dag, for kommer I stadig, så vi har ikke hørt fra dem. Ja. Men... Så lad os se, hvad der sker. Selvfølgelig. Så det er bare forhåbentlig... Det er bare, de hører også nok det her. Ja. Så derfor, Annie og Erik, vi glæder os. Vi glæder og vi har købt ekstra cola. Og vi har købt ekstra slik. Passer på jer, som var det, jeg ved ikke hvad. Guldbarn i Fort Knox. I skal være velkommen. Vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Michael. Han skriver, den 2. april i år oprettede jeg en Facebook-side ved navn De Sorte Spejdere. Til min store overraskelse, så var der ingen, der endnu havde oprettet en sådan. I dag, den 16. april, er der lige nu 8.633 medlemmer. Udviklingen har været nærmest eksplosiv. Eksponentiel. Eksponentiel. Ja, undskyld, det er mig. En række personer begynder nu at rette direkte henvendelse til jer via denne side. Og da jeg jo som sådan ikke er associeret med programmet, men bare en kæmpe stor fan, så vil jeg bare gøre opmærksom på, at siden er der, og I kan blive gjort til administrator for den, så frem de ønsker at bruge den aktivt. Kære hilsen, eller stor hilsen fra Michael, skriver altså. Michael, først herfra, tak. Tak. Tak til alle de andre, der opretter fansites rundt omkring i... Er der andre? Der er to, tror jeg. Okay. Men tak for dem, der gider. Ja. Det kan jeg godt lide. Men det der med administrat, det lyder allerede nu, det lugter arbejde. Ja, og det betyder bare, og jeg ved ikke, hvad det betyder. Så det ville være dumt. Men kunne vi ikke sætte nogen af vores redaktionsmedlemmer til det? Jeg tror også, det er dumt. Nu ryster de på hovedet, fordi vi har så travlt. Ja, er oprette. Ja. Vores redaktion er jo, at Rebecca Svensson, journalistpraktikant, det er Carsten Holt, filosof. Og Gry Fred Nielsen, redaktionschef, og Peter Lov, som er vores tekniker. Men nu skal vi da i gang med noget remix af noget gammelt dårsk, skal jeg høre. Og så bliver der jo strækket i dag. Ja, det betyder jo altså også, at alt sygepleje, vi normalt har i det her program, er aflyst. Alle vi skal ikke være strækkebrydere. Nej, det skal eller, vi på nogen måde vaske nogle sår. vi har... som nogle andre ellers vil vaske. Vi har før helbredt folk. Det vil ikke ske i dag. Nemlig. Men vi skal snakke om strejken om lidt. Fordi jeg har fået strejkemateriale i morges i hånden af nogle meget, meget søde kvinder på Triangen på Østerbro. Kvinderne strejker, dem stemmer vi for. Det kan du regne med. Her er der først lidt unga-bunga-musik. Prøv lige at høre den der. Må jeg sige det sådan lidt det store mix-agtigt? Butterbar fra albumet Butterbar. Det er det DJ Disse. Og Break On Through. God timing, ikke? It's cool to be a model, but it's cooler to be a role model for my son. Mingus. Det var DJ Disse. Ja, og egentlig kan man sige, i hvert fald stærkt inspireret af Doors. Man kan vel sige, det var vel egentlig det var vel sådan set Jim Morrison's stemme, kan man sige. Ja. Så det var ikke bare inspireret, det var 20 hammerne stjålet. Nej. Men det er ikke tit, man i sådan en der skriver, hvem der egentlig har lavet nummer. Men det var dejligt peppet op, må jeg sige. Den er at finde på en opsamlingsplade, der hedder Luftkastellet 5, blandt andet. Som vi ikke kan anbefale nok. Og på den er i øvrigt også Lou Rouge og nummeret Bless You, som vi vil spille senere, som var De Sorte Spejders uundgåelige i sidste uge. Ja, og det første nummer, vi spillede i dag, var uundgåelige for De Sorte Spejder i den her uge. Mm. Just a song about ping pong. I morges blev jeg antastet. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg parkerede bilen ved Triangel i København. Fordi på Østerbro i København bliver man ikke anpasset. Hvad sagde du? Anklaget. Antastet. Eller antastet. Nej, jeg blev heller ikke passet op. Jeg parkerer bilen, og så kommer der 3-4 smukke kvinder gående med nogle banner. De var bare ud at demonstrere. Jeg tror, de er sociale sundhedshjælper, fordi at, det var postkort fra 3F, de gav mig. Altså fagforbundet 3F. Og hvad står de 3F'er for? Fagforbund og fagforbund. De 3F'er. Det er det gamle SID. Og kvindelige arbejderforbund. To stærke, som virkelig har gjort meget for deres medlemmer. Lillian Knudsen synes jeg stadig er en af de største kvinder i det her århundrede. Ja, det er det. Ligesom hende der den anden. Jeg skal have min 2,5 Tine Aarvig der. Åh ja, hun skal have 6,2 millioner. Hun der er da ligeglad. Hun skal have sin pension i en alder af 34. Det skal hun da. Der taler vi faglig kamp. Sådan er det. Så laver hun da en Jørgen Poulsen. Sådan er det. Det gør jeg. Det skal jeg da have. Så kan jeg da få et lille andet sted. Nej, men jeg har det jo sådan, at der er mange, der kan være irriteret over, at folk strækker. Man kan sige, en af de gode ting ved at bo i Danmark... Ja, du er irriteret over det. Nej, jeg rækker bare hånden op. Nå, okay. Det, man kan sige, det er, at det er jo ens grundlovssikrede ret. Det ved jeg ikke, om det er. Det er i hvert fald noget overenskomst, det eller andet, der gør. Det er jo det fagretslige system. Når man ikke længere kan forhandle, så har både arbejdsgiver og arbejdstager ret til at henholdsvis lockoute og strække. Korrekt. Og det er det, der sker inden for faggrupperne. Det er blandt andet sygeplejerske, pædagogmedhjælper, jordmøder og så videre. Social- og sundhedsmedhjælper. Der er sosor. Der er sygehjælper, hvad det hedder, som så strækker. Ja. Og de strækker i håb om at få en 30% lønstigning over 3 år. 13%, ikke? 13, 30. Var det 30? Jeg ved det ikke. Nej, jeg ved ikke. Det er ikke bare 13-15%. 100%. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er også lige meget. Jeg er ikke i tvivl om, at de job, de udfører, især ved at våge at påstå social- og sundhedshjælperne, de har tit et rigtig dårligt job, fordi at mange sygeplejersker ser ligesom ned på dem, fordi at de har ikke lige så fin uddannelse, som sygeplejersken har. Nej. Men der er andre, jeg vil sige, der ser endnu mere ned på dem. Man kan sige, sygeplejerskerne, det er ikke, fordi jeg har set mig sur på sygeplejerskerne overhovedet. Det er også noget af det farligste at sige sur på. Nej, overhovedet ikke. Pludselig en dag, så ligger man på Sundby, ikke? Hey. Og siger, Anders Breinholt, var det ikke dig, der sagde noget sjovt om sygeplejersker i radioen? Hov, så skal du da ikke bare have 4 kuglepinde op i dig. Du skal have 15 kuglepinde op. Nej, det har ikke været mig, siger du så. Ja, det er ikke mig. Det var Anders Lund Madsen, der sagde noget om jer. Men der har jeg det kort, at min mor er sygeplejersker. Men så kan man så sige, så sygeplejerskerne er også af helvede til, fordi der er nogen, der ser ned på dem. Og så jordmøderne, de ser ikke ned på nogen af dem måske. Men jeg ved ikke, det er bare hele det hierarki, der er inden for sundhedsvæsenet. En ting er sikkert, det er, at jeg tror ikke, det er fedt, uanset hvad man er, at være ansat i sundhedsvæsenet. Og hvis du er årlig i håndkirurgi på et privat hospital i Hamlet, så tror jeg godt, du kan holde tilværelsen ud. Lad mig sige det på den måde. Og så møder du ind 2 dage om ugen i det offentlige system, og så tager du tilbage 8 dage om ugen på... Ikke? Det er reelle katastrofe i det her land, det er jo de der mange privathospitaler, der i løbet af 3 år lige pludselig poppet op over det hele. Så betyder folk som dig og mig, vi kan gå hen og få dejlig behandling i år morgen, hvis vi endelig bliver rigtig syge. Hvorimod de folk, der er ude og aktionerer nu, de har ikke råd til det. Nej, det er jeg sgu egentlig heller ikke. Nej, men du har mere råd til, end de har. For du får Jamen, det er, fordi jeg har en pensionsordning, der vil kunne gøre det, for eksempel. Det er skide ligegyldigt. Nej, det er nemlig ikke ligegyldigt. Det er vel frem til, det var bare. Så de 3-4 søde damer, eller kvinder, der ved Triangel i morges. Hvad sagde de til dig? Jamen, de sagde, vil du ikke have noget materiale? Du skal have sådan en her. Fik du sticker, bumper stickers? Jamen, så tænkte jeg, jeg ville have, jeg skulle have en flyer eller et flyer. Eller andet med, hvor der stod noget med, hvorfor de aktionerede. Det, jeg så fik, det var 2 postkort fra 3F. Hvor der så stod, det var et almindeligt postkort, sådan go-kart-agtigt, ligesom du kan tage på caféerne. Ja. Og så var der en eller anden 3F-forside mere i løn, og de der hjerte noget. Og så stod der, der selvfølgelig glemte det ude i bilen, flot. Men der stod sådan med, en mand tjener 100 kroner i det private erhvervsliv. Det svarer, at en kvinde tjener kun 70. Vi vil have lige løn nu, og sådan nogle ting. Mm. Og det var sådan nogle præfabrikerede kort, som de også kunne have givet væk sidste år, da de ikke strækkede. Ja. Jeg forstår ikke, og sådan er det også med pædagogmedhjælperne. Der er mange, der er sure, de kan ikke aflevere deres børn. Og i aften skal du helt sikkert nok komme til at se nogen, der står foran en døgnstitution. Birkeblomsten. Ja, blommeisen, hvor der er lukket, og der står pædagogmedhjælper og siger, vi strækker i dag, og vi har lockout, vi har blokeret, så du ikke kan komme ind. Og så skal der nok stå længe. Det skal I ikke bestemme. Jeg skal ind med mit barn og sådan noget, ikke? Der var en god vinkel på den i går i TV-avisen, hvor der var en kvinde, som havde fået at vide, at et af hendes børn ikke måtte komme, og et andet af hendes børn godt måtte komme, fordi at der var kun nogle børn, som var strejkeramt. Og det synes hun var herre for dårligt, at man ikke kunne koordinere sådan, så enten begge børn var strejkeramt, eller kun eller ingen af dem. Kan fordi, jeg måske godt forstå. Fordi hvad skal hun nu gøre med det andet barn? Ja, okay. Men det kan jeg måske godt forstå egentlig. Hun kan da bare holde dem begge to hjemme. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Det er opsøge problemet. Jamen, det er som folk der. Jamen, jeg sender lige ungerne i dagpleje eller vuggestue eller i børnehave alligevel. Og så bor jeg, tager jeg lige 4 ugers ferie herhjemme alene. De reelle tabere i hele det her, det er bedstemøderne. Ja. Fordi er der nogen, der i dag ikke får bagt kleiner og kager, så er det bedstemor. Fordi ja. At hun er blevet banket med et eller andet IC3-tog fra Haderslev, eller hvor hun bor, ind for at passe de små. Ja. Det er ikke sjovt. Det er faktisk rigtigt. Har du børn i institutionen, som ikke kommer et sted i dag? Ja, men i København, der er det kun i indre by. Og fordi der er dem derinde, de har flest penge, nemlig. Ja. Så altså andre, der bor i randområderne af indre by. Nej, det jeg vil sige, det var, at i stedet for de der postkort, man fik, ja. Så havde det været meget smart, tror jeg. Fordi der er måske nogen, der ikke helt forstår sagen. Jeg forstår den godt. Jeg synes, det er fint nok. Bare de ikke strækker mere end et par dage, så er jeg glad. Det var, at man lavede sådan en... Her årsagen til, at vi strækker, for jeg tror, når folk, det der med løn og deres forhold generelt, ligesom når der er valgkamp i Danmark, og nyhederne tager ud og finder nogle steder, hvor det står rigtig grælt til, så sidder alle og siger, de skal satme også have flere penge. Men når det så går ud over dem selv og ikke kan få deres egne snotunger, institutioner eller noget andet, så er det vildt irriterende, og så får de nok i løn, og de skal bare komme tilbage på arbejde i en fart. Lav en lille informationsfolder om, her hvorfor vi strækker, så tror jeg, der er mange, der har... Hvad med at lave det som en DVD? Der er meget problem med at give en lille DVD. Ja. Så kunne den røge ud sammen med et eller andet blad? Ja, eller der kunne være sådan noget, også en lille, nogle spil på og sådan noget. Det fede var jo, dengang vi her i Danmarks Radio strækkede, ikke? Gud, ja, vi strækkede det, der hedder punktstrækker. Altså man kan sige, vi set ud over en 5-årig periode, der har vi været på arbejde et år til sammen, kan man sige, sammenlagt med alle de arbejdsnedlæggelser og strækker, der har været gennem tiden. Og det fede var ved at sige, at når man strækkede her i Danmarks Radio, det var, så stod der nogle journalister og tv-værter. Vi tror på julemanden, men ikke på nissen, eller hvad slukkeren nu var, og det var jo fint nok, men det var bare, lønforholdene, altså, ikke? Hvis man sætter tingene lidt i perspektiv, ikke? Ja, altså. Og det er bare det, så det er, hele pointen i det her, det er meget dumt at være imod den her stræk, fordi på den tidspunkt, så sidder man der med en sosu i den anden ende, ikke? Ja. Og hvis man så har sagt noget, så bliver man bare ikke tørret over. Ja, det var det. Og så får man rød numse, og præcis. Så skal man have... Og det trækker vand. Kræn. Så ryger man på hospitalet, og så sidder sygeplejersken og siger, hov, var det ikke dig, der sagde noget engang i det der program? Ja, det var det faktisk ikke. Nej, det var det ikke. Så herfra er massen. De sorte spejdere fuldstændig enestemmigt støtter strækken. Ja, tak. Jeg ved ikke med jordmøder. Jo, vi støtter også jordmøderne. Jeres kamp er vores kamp. Anders Lund Madsen, hvad er det, vi hører der her? Det er Alice, hedder nummeret med Belarus, hedder orkestret. På vores hjemmeside, dr.dk/spejder, der kan man klikke vores playlister. Kan man se, hvad det er, vi spiller her i programmet. Mm. Nu kan man høre, hvad det er, vi har i programmet i dag. Ja. For her er de sorte spejderes programoversigt. I dag er det den 16. april 2008. Johnny Margrethe fylder 48. Tillykke. Herfra. Og det var det. Så er der en intro. De strækkende sygeplejersker har været Mystic Mary og den døde undulat, en over slæbesild fra i går. Kommer vi tilbage til. Sjov fra Norge, endnu en slæbesild. Også noget, vi kommer tilbage. Anja Erik-sagen har jo været i Godmorgen Danmark. Ja. Og nu siger jeg sagen. Det er jo altså den der medieturnus med, at, om hvorvidt bryllup er kanceleret eller ej. Mm-hmm. Og der er det jo sjovt at se, nu skal vi begynde at snakke om det, men det er sjovt at se Lienbaum, som jo lige har vundet en sag omkring privatlivets fred, rigtig kaste sig over privatlivets fred. Ja, det er smukt. Det er så ikke hendes privatliv, men det er... Det er så nogle andres privatliv, ja, det er sådan, hvor hun har to af de største snore inde i dansk sladderpresse. Ja. Alle respekt for dem, der er det ikke det. Nej. Men Line, der sad du der vist ikke og græd i morges. Nej, jeg kan sige, der var så heller ikke penge i der. Det har været heldigt for os ikke at være for meget efter Line, fordi... Hun har en pointe med privatlivets fred. Det kan man sige. Eller havde. Men nu er det slut, Line Baum Danielsen. Nu stopper du satme. Ah, det var lige over grænsen. Men det vender vi tilbage til, hvis vi når det. Det kan jeg love dig for, at vi når. Jamen, det er jo det, når Anna og jeg ikke kommer. Så er det jo nok ikke lige det, vi skal snakke om. Nej, det finder jeg ved. Okay. I dag så skal vi jo altså også høre, hvad bliver der af dem. Vores mere og mere succesfulde segment med forne tiders mediestjerner, som nu ikke længere helt nyder den samme mediebevågenhed. I dag er det Anna og Søren, som jo havde en stor tid i programmet X-Factor. Så glæder jeg mig rigtig meget til, at give dig, kære lytter, eller vi skal give dig seneste nyt fra Mice Came Gone Crazy. Det er TV2-værdets nye indbygger i Værhaven, den gasblå hævner, nemlig den blommeise, som altså bor inde i kassen i Værhaven. Så har vi også i dag besøg af hashunden, hvad var den hed? Kelko. Hashunden Kelko, som sidder klar til at lugte, hvis der er lyttere, der sender prøver ind via sms. Læg dig, Kelko. Så er der dialekt og diktion, sjov med tysker. Og vi har vist aflyst indslaget med Kelko. Kelko? Her er Kelko. It's cool to be a model, but it's cooler to be a role model for my son. Skal du sige Mingus? Mingus. Jeg skulle sige Kelko. Dialekt og diktion, sjov med tyskere, hvor vi jo altså i anledning af, at det er en del år siden, at vi blev besat af Tyskland, laver sjov med deres dialekt. Så glæder jeg mig rigtig usandt meget til at spille et klip fra gårs dagens god aften Danmark, hvor at Susan fra Paradis Hotel-programmet på TV3 var inde. Jeg kan lige komme med en lille hurtig overskrift. Hun er overrasket over TV3. Så jeg er overrasket over, når man er med et reality-program, at de så filmede mig inde i soveværelset. Ja. Men vi havde ellers tænkt os ikke at tale så meget om Paradise Hotel, fordi det er simpelthen blevet for slammet. Jeg vil godt spille et klip fra hende her, Susan, som er 34, og en usandsynlig charmerende og klog pige. Her er, hvad Susan, det er bare en teaser, ikke? Åh, lille fyr. Så har vi den olympiske flamme. Er tilsyneladende nået til Pakistan, hvor den er flyttet til på hotel, eller den overnatter i aften, der er jo lidt fremme i tiden, på hotel. Ja. Vi ringer til hotellet, for at høre, hvordan flammen har det. Og DR2 har så introduceret Søren Ryge Petersens yngre inkarnation, som vi jo allerede nævnte i går, men i dag skal han... Ej, der er ufattelig meget. Vi tager den på, da vi har så travlt. Det vi gør nu, det er... Det er også fordi, vi har en halv time til, at Anna og Erik entrerer studiet, og så tror jeg nok meget, det her bliver nedprioriteret. Skal vi ikke gøre det, at vi allerede nu tager et indslag med ham, der fletter sin løg? Det er en rigtig god idé. Sådan. Kære lytter, jeg vil godt læse op for vores manuskript. DR2 har introduceret en ny tv-personlighed, en slags Søren Ryge for de unge, nemlig den selvudnævnte bunderøv, 24-årige Frank Eriksen. Frank er flyttet på landet med sin kæreste, hvor han forsøger sig som en gør-det-selv-tilværelse. Det følger DR2 gennem en programrække hver søndag aften, kaldet Bunderøven. I dagens klip hører vi, hvordan Frank fletter sine hjemmedyrkede løg. Håndbog i selvforsyning. Bogen, jeg fandt som 11-årig, da jeg famlende begyndte at interessere mig for det her simple, men sjove liv. Og det er jo en bog, som jeg stort set dagligt stadigvæk næsten kigger i. Enten fordi det er noget, jeg skal finde, eller også fordi det er bare hyggeligt at kigge i. Det her, og det er jo helt vildt. Jeg har høstet så meget løg i år. Løg har jeg altid i mange år flettet i ranker. Og det den første gang, jeg flettede løg i ranker, der var det faktisk efter den opskrift, der er i Simons bog her. Den var jeg ikke særlig imponeret over. Så jeg fandt en anden måde, som det er nok ikke mig, der har opfundet, men der er nok mange andre, der gør det. Også sådan. Den grund til, at jeg hentede bogen, det var faktisk, fordi jeg blev lige lidt i tvivl om med de her løg. Frank, han lyder som en blanding af Søren Ryge og Lars Larsen. Det er da helt... Ja, men også Søren Ryge... Han er ikke 24, er han ikke 84 som her? Kan der ikke være 24? Oh, han taler hurtigt jo. Kæft, han lyder gammel. Opbevaring, hvor de har det bedst. Og der står jo så her. at de skal flettes, hænges op på et køligt og luftigt sted. Nu er det jo så, at der er nogen, der tænker, ej, nu bliver det for pussenusset og for hyggeligt. Det er da fuldstændig unødvendigt. Prøv lige at stoppe bare ganske lige. Nu bliver det for pussenusset og for hyggeligt. Man kan høre, at det er virkelig ungdomskultur. Altså, det er virkelig 24 år, han er bare med på noderne. Men Anders, han bor langt ude på landet. Sådan er virkeligheden derude. De kan ikke de der engelske ord. Det var ikke for at sidde og være smart, og jeg var vist mestermor. Det var overhovedet ikke det, jeg mente. Okay, fordi det er bare... han er ikke 24, han er 54. Det, jeg tror, han er 64, men han har flettet løgene. Vi skal bare lige rekonstruere. Han har flettet løgene og hænger op på et koldt og ventileret sted. Men han synes, det er lidt pussenusset. Man kan selvfølgelig også godt opbevare løg på andre måder end at flette dem. Men det tager ikke særlig lang tid, og man har så dejlig styr over dem, når de er flettet. Så ser det selvfølgelig også godt ud. Bare vent og se. Sådan der. Hoppe her. Meget længere synes jeg ikke, de skal være. Meget længere synes jeg heller ikke, Frank. Det var helt ret. Og det vigtige med løg er jo, at de skal holde en temperatur på lige 0,3 grader under kropstemperaturen. Øj, ja. Editors og Smokers Outside the Hospital Doors. Editors hører et opvarmning til R.E.M., når de spiller i Parken i København. Og med at komme en lille fifi-historie. Ja. Yeah. Det er sådan, at nogle af dem, der laver de største koncerter i Danmark, ikke? Eller de største koncertarrangører i Danmark, er noget, der hedder ICO. Ja. Og det, der hedder DKB Motor, eller Live Nation hedder de, ikke? Det er sådan, de dem, der laver mange store Parken og sådan noget, sådan noget der beatbox og sådan noget. Ja. Og nu har de indført, at det er muligvis en gammel historie, det er muligt, at de har snart den i morges, det er muligt, at de har snart den på andre tidspunkter, på andre radioer, jeg ved det ikke, men jeg siger det alligevel. Fræk, nu bliver jeg en laban. Ja, nu er det laban igen. Koncertarrangøren... Ja, laban-alarm. Laban-alarm. Nej. Koncertarrangøren er trætte af gæster, der lyver om handicap og skader, og derfor forbyder de nu rollatorer ved koncerterne. Altså, folk kan ikke komme ind, men du er rollator. Så siger jeg bare, okay... Hvordan har jeg så tænkt jer at sælge billetter til Elton John eller Leonard Cohen? Du er en laven. Det er sådan her på TV2. Der har man en vejrudsigt. Eller har man? Man havde i hvert fald. Nu har man i de senere uger i en større stigende grad, fokuseret på vores fjerede venner, fuglene. Ja. Det er jo sådan, at der er forår på vej, siger de i vejret. Det har vi ikke set meget til, sådan rent vejrudsigtsmæssigt. Men en af de indikatorer, man kan sige en slags lakmusprøve på foråret på vej, det er, at de der fjerede sataner begynder at yngle. Mm. Man har valgt en mejse, en blommejse, som er lidt mere sjældent end en musvit, som er jævnt helt kedelig. Og så har man banket en kasse ud i vejrhaven nede i Odense. Eller det, undskyld, hemmelig sted på Fyn. Og så har man ansat Per Fløng, som tidligere var ansat til at tale om vejret. Ja, det er mig, Per Fløng. Ja, Per Fløng. Nu er jeg fuldtids mejsemand. Mejsetosse. Og vi siger ikke, at han er en tosse. Undskyld, nej. Ulrik Vilbæk kunne jo... Det, jeg siger bare, at han er... Der kommer et opslag, BC. Nu kommer der helt opslag. Ja, det er lige virkelig hårdt ud over mig. Per Fløg, han er bange for døden, og det andet er... Først bøssekål, og nu tosse. Og så tosse. Nej, det er ikke rart. Og Red and Green er hans sponsor, og de er ikke særlig meget for... Per Fløg, kunne der komme lidt mindre om det der med mejser? Fordi det, vi føler ikke, det er et godt kontekst. Det er godt sammen med Red and Hansen. Green er mere noget med sejlsport, og sådan noget med golf og Volvo, og kunne man måske lidt mere komme over i det, tænkte vi i bestyrelsen. Men hvorom alting er, så er det sådan, at man har sat et kamera ind i mejsens fuglekasse. Wrong. Man har sat et webcam. Det er korrekt. Det tager bedre at opdatere en gang døgn. Ja, nej, okay. Så hvis jeg sætter to kameraer ind, for der er et webcam, der bliver opdateret hver femte sekund. Så bare trykke F5 rigtig meget, når du er inde på TV2's hjemmeside. Og så har de sat et live streaming kamera derind, så man kan se, når mejsen er derinde. Og i sidste uge, faktisk i morgen, er det en uge siden, de lancerede det her, der stillede man jo direkte om i vejrudsigten. I stedet for de optage, når mejsen, den gasblå hævner, var inde i kassen. Ja. Og viste det, så ja, der er ingen mejse i kassen lige nu. Men den har været der tidligere. Og så midt i vejrudsigten, så sådan, hop, ho! Nu er den der. Nej, er der en mejse i kassen? Og så så man lige den fløj ind og ud, ikke? Men... Nu er der seneste nyt i sagen. Vi følger Men du skal lige vente, inden vi spiller klippet, lige et par oplysninger. Det jeg tænkte på, det var, hvis man opdaterer den der F5, siger kameraet så klik, fordi så kan man jo stresse majsen, hvis man fik rigtig mange til at opdatere, så på den måde simpelthen kunne få den til at... Og dø. Og dø. Ja. Ja, stress. Ja. Det er så moderne at gå ned med stress. Og sådan en lille irriterende kamera, så klik, klik, klik, klik. Jeg ved ikke, om det siger noget. Hvis der er nogen... Nej, hør nu her. Hvis der er nogen, der... Vi har jo bedt en kat om at gå derind. Nej, okay, godt. Det kom der ikke så meget ud af. Så lad mig sige det. Hvis der er nogen... Det er jo ikke ulovligt som sådan. Det, man gør, det er, at man kan sparke en bold ind i værhaven, som om man helt tilfældigt står og spiller fodbold. Det kan ske. Hvis der er nogen, der har held til at hælde, og her er det en af de der små 1-kroners poser med pepito-kugler, ind i fuglekassen. Eller også, og det kommer med på kameraet, og det, så vil vi godt give... Pepito-kuglerne. Ja, og... 2 poser ekstra. 2,5 og et par gamle flasker. Det vil bare være fantastisk. Eller endnu bedre. Og er det herværk, det tangerer herværk, hvis man skriver noget på kassen, ikke? Jamen, det kan du ikke se indenfra. Nå, men inde i kassen. Okay, så skal du med have små... små, men meget lange fuglefingre. Så kan du også få en speedmarker. Det er faktisk rigtigt. Men det tangerer herværk, så det må vi hellere være. Ja, det er pepito-kugler. Pepito-kugler, det er jo sjovt. Det er nytårsløjer. Ja. Og Per Flinger, dem tror alligevel, det er æg. Det vil sige, nu har den lagt et grønt æg. Nej, der er også et orange æg. Og flere hvide. I skulle se, at i går, der havde han sådan en Paul Smith-lignende jakke på. Han men var helt Paul Smith var det ikke, vel? Næppe, det er red and green. Og, men han var smuk i går, Per Fring. Jeg elsker ham. Han er fantastisk. Der fik jeg sagt for meget, fordi det kan godt. Han er jo også godt gift. Og nu skal vi også sige en anden ting i det her klip, vi skal høre nu. Det er han. Okay. I det klip, vi skal se nu, eller høre, for se, det gør man trods alt ikke i radioen. Der er der en afslutning, som er interessant, fordi han jo lægger over til den værpigen, som giver en enig vejrudsigt, og der har han besvær med hendes navn. Jeg vil sige, det gode ved det her indslag indtil videre, det er, at indledningen var ikke så lang. Nej. Og kort og præcis. Kat Stevens, du. Det er dejligt, der. Ja. Prøv at høre. Den 24. maj udkommer der et dansk album. Med nogle danske musikanter, DJ's, skråstrej producers, skråstrej fusentaster. Det var bare manglet bedre. Nogle rigtig rare mennesker. Den ene hedder DJ Butter, Thorsten i virkeligheden, som blandt andet har været med til at lave flere numre til Trandemøllers plade, og lavet mange numre til Michael Simpson gennem tiden. DJ Butter og en, der hedder TOM, DJ TOM, som er Trandemøllers gamle DJ, når han er ude at spille live. Okay, det bliver omstændigt. TOM og Buddha er dem, som har lavet det projekt, der hedder... Bless you. Little Rose. Nå ja, pladen. Og i sidste uge var det de to spejlers ugen som gål, det nummer, vi skal høre nu. 24. maj udkommer albumet, der hedder Bless You. Det er et fantastisk album. I næste uge har vi albumpremiere på det. Det vil sige, at vi kan spille alle numrene. Lige som vi behager. Og jeg synes, vi skal spille det her nummer. Det som vi også spillede i sidste uge. I går spillede vi et andet, og i morgen spillede vi sikkert også det samme. Jeg ved det ikke, skal ikke kunne sige det. Det ved man. Det er Michael Simpson, der så synger, og Trandemøller også ind over det her nummer. Og det er Lutte Rouge. Nummer, der hedder Bless You. Og jeg lover dig, kære lytter, der skal skrue så højt op i din bil. Ja. Hvis du sidder i en bil. Så sommerdækkene bliver til vinterdæk. Ja, og bagspejlet, det vibrerer. Lige så stille. Så højt skal der skrues op. Også selvom der ligger nøgler i sidedøren. Ja. Og der er ingen grund til ikke at skrue vinduet en lille smule ned, så man kan dele oplevelsen. Prøv at høre det. Det er godt. Er det ikke smukt? Det er danske Lulu Rouge, og nummer, der hedder Bless You. Og det er jo sådan, at... På vores hjemmeside, dr.dk/p3, altså P3's hjemmeside, der kan man høre en times eksklusiv Trandemøller DJ-set fra Kjeld Tolstrups nye fredagsprogram, som jo hedder Unga Bunga her på P3. Det er et program, hvor der bliver spillet, Unga Bunga-musik hver fredag mellem 18 og 21. Og hver fredag, fra i fredags, og så fremad til derudad i sommeren, der har Kjeld i timen mellem 20 og 21 besøg af, der får han gæste DJ Sats ind, så han ikke skal arbejde så meget. Og i fredags var det Kjeld, eller var det DJ Trante, Anders Trantemøller. Ja. Yeah. Og det kan man høre via dr.dk/p3. I det her program, som jo er et live-program, der er vi nu meget tæt på at være fuldendt med første time, og anden time er jo heldig besøget af Søren. Ja. Slutter. Erik og Annie, vi har stadig ikke hørt noget, så jeg er en lille bitte smule nervøs for, om de kommer. Man kan sige, at Erik og Annie Goes to Hollywood, så er jo kendt for reality, og man vælger docu-soap-tv-serien på Kanal 4, som bliver sendt hver onsdag aften. Ja. Og vi har fået at vide, at Erik og Annie vil komme i dag. Vi har i hvert fald ikke fået andet at vide, eller man siger det på den måde. Nej, og det er jo folk, som er meget med aftaler osv., så jeg kan ikke forestille mig andet, end at det sker. Nej. Så det er alt muligt grund til at lytte med efter nyhederne, som jo er med Mie Rasmussen. Men, det er det, Mie. Og der er 30 sekunder til, Mie, hvis du, eller 20 sekunder er der faktisk. Så. Har du noget, du gerne vil have sagt, som ikke er nyheder? Jeg var til frisøren i går. Du ser godt ud. Ja. Godt, fordi at min frisør er utrolig vild med jer. Men også altid godt kunne lide frisører. Det var sådan, så at alle steder, så blev der helt stille hos min frisør, der gik i gang med at sende i går. Ej, jeg er tosset med din frisør. Og du er meget dygtig til Mies frisør. Nu er klokken 15. Her er nyklippet Mie Rasmussen. Om 2 sekunder. Ja, okay. Skal vi sige noget mere? Ja, okay. Frisøren er jo helt fantastisk. Og jeg tror at faktisk, at Mies vælger at bruge Redken-produkter. Er du klar? Ja, ja, det er jeg. Okay. Så er der nyheder. Klokken er passeret 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Den anden time af De Sorte Spejdere er netop gået i gang, og det gjorde vi med Blondie og nummeret, der hedder Heart of Glass. Årsagen til, at netop denne gruppe nyder frem i æteren, er jo ikke tilfældig. Nej, for den 4. august spiller Blondie. Ja. Hun spiller op med elektrisk forstærket musik, og det gør hun i Vega i København. Det er altså en koncert, man godt vil til. Kære lytter, hvis du bliver tændt for radioen, så kan vi sige, at her kommer en trist meddelelse, fordi at det har været sådan, at for tre ugers tid siden, blev vi ringet op af folkene, som kender Erik Damgaard og Annie Fønsby rigtig godt. Det er det celebparet, som man har kunne følge i tv-programmet Erik og Annie Goes to Hollywood på Kanal 4, og spurgt, om vi kunne tænke os at have dem som gæster i vores program, og vi sagde, at det vil vi rigtig, rigtig gerne. Og det kom så af, fordi vi havde fulgt, det var dig, der havde monitoreret selve programmet, indgående. Og først havde vi grinet lidt, men så havde vi fundet ud af, at de faktisk virkede rigtig søde. Ja, og så tænkte vi, at det ville være helt fantastisk. Der var en masse spørgsmål, vi gerne ville stille. Plus, vi gerne ville adopteres. Adopteres så vildt. Og det lyder måske dumt, at to voksne mænd i alderen 44 og 35 år vil adopteres af to, der umiddelbart i hvert fald er noget yngre, ikke? Jo. Men sådan er det. Desværre er det jo sådan, at vi ikke rigtig har hørt fra dem her i det sidste døgn. Indtil her under nyhederne, kan jeg forstå, at der indløb lidt triste bulletin, Anders. Om, at Erik og Annie ikke kommer og besøger os i dag. Det er lidt teknisk set sent afbud, men stadig et afbud inden for tidsrammen i normal konduite. Ikke mindst også, kan man sige, så røg den på gulvet, men nej. Fordi i morgen klokken 14.30... Og det er jo ikke her noget med, ulven kommer. Den skulle være så sikker som amme i kirken, du. Abs. Klokken 14.30 i morgen. Altså 2:30. Der har vi interview med Annie Fønsby her i programmet. Direkte. Ja. Direkte interview med Annie Fønsby, mor. Og Erik har indtil videre valgt at sidde over, ikke? Jo, sådan som jeg har forstået det. Men det arbejder vi selvfølgelig voldsomt på. Men du skal ikke snydes for et helt fantastisk indslag, der var i morges. Og for dem, som ikke, der er faktisk en del, der ikke ved, hvem Erik og Annie er. Der er også en del, der er ret ligeglade. Og der kan jeg sige, at men det skal man ikke være. Nej, for det er interessant. Så er man jo aldrig glad. Nå, jeg vil sige, der er en vis idé at være ligeglad med det her, fordi nu vil de gerne have, at man er ligeglad. Ja, med, ja, og det er også... Der er mange ting, man kan sige, men Erik og Annie er det nye celeb par, og det, man kunne følge med det her fjernsynsprogram. Og lige pludselig blev det meget interessant for sladderbladene og for formiddagsaviserne også at følge dem, men først da man kunne virkelig latterliggøre dem og virkelig udstille dem, så blev det rigtig godt at følge dem. Noget af det sjove ved, med hensyn til sladderbladet og formiddagsavisens omgang med meget, meget celebre par, er jo, at det bliver ligesom eventyr. Ja. Altså, man skriver om Britney Spears, som er en meget tragisk historie, om hun er ved at slå sig selv ihjel offentligt langsomt. Så er det jo en munter historie, man har med små sjove billeder, og se, hun har ikke nogen trusser på osv. det er simpelthen ikke rigtig virkelig, og der har de måske lidt glemt, at det her er jo faktisk danskere, det handler om, og derfor folk, som også optræder den danske virkelighed, men de laver stadig som om, at det lidt er et eventyr med folk, der ikke rigtig eksisterer som rigtige mennesker. Ja. Og derfor kan man jo sige næsten hvad som helst om dem. Det er jo nemlig det, og vi har da heller ikke holdt os tilbage, nej. Eller generelt holder vi os da heller ikke nej, tilbage. Nej. Men lad mig da sige det på den her måde, og det kan måske også lyde meget dobbeltmoralsk, men vi har, det vi siger om nogen, gør vi jo ikke for at skade dem som sådan. Nej. Det er så onde, så kloge er vi ikke engang, så vi kan finde ud af det, kan man sige. Og det er jo heller ikke det, vi gør det. Det er jo bare satire og humor og underholdning, når det kommer til stykket. Åh ja, okay, slap lige af. Okay, godt så. I morges, i Godmorgen Danmark, der er det sådan, at Line Baun Danielsen og Ole Steffensen i Godmorgen Danmark har besøg af, lad os bare kalde dem, to af de største sladderjournalister i Danmark. De vil blive stolte af at få det prædikat. Den ene hedder Jan Kørner. Han arbejder på Ekstra Bladet. Han arbejder på Se og Hør før. Den eneste årsag til, at han er blevet ansat på Se og Hør, det er jo på Ekstra Bladet, undskyld. Det er jo fordi, at man på Ekstra Bladet har jo nogen, som skriver det kongelige stof. Ja. Der er så bare rigtig mange journalister derinde, som dækker det kongelige stof, som ikke tør at skrive historierne om, at Frederik ikke taler rent. Nu er Joachim igen raget på 14-årige eller 16-årige, 20-årige piger på et diskotek i Silkeborg. Fordi så er man jo bange for, at de kongelige reporter og journalister derinde ikke får et interview med kongehuset, og den dag skal nok ske, tænker de derinde. Derfor ansætter man så andre journalister, som kun er ansat til at skrive grimt om kendte og kongelige. Og det er Jan Kørner. Jeg har ikke noget at sige om manden. Jeg kender ham ikke, så jeg ved det ikke. Men du har lige sagt det. Men jeg har lige sagt det. Det hænger sammen. Ja. Altså nej, men det er der jo ikke noget. Det er der jo ikke noget fordækt i. Det er et arbejde som alle andre. Ja, fuldstændig lige netop. Kunne være slagter, kunne være livredder. Valgte bare at blive sladderjournalist. Ingen problemer i det. Nej. Og den anden, det er en ny ung fyr. Med fyldige læber. Som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men når han taler sådan her, så kender du måske næste gang, du ser ham. Det er ikke Jim Lyngvild. Han har ikke noget med mod at gøre, men det var så ham, der fandt på tip-historien se og høre om, at man kunne få 100.000, hvis man kunne finde et billede af ham eller hende, Jeppe Kofod, engang havde knaldet på en skole i Esbjerg. Det er så en ting, men det er han også, se og høre journalist. Alle respekt for, eller, det er han, og sådan er det. Sådan er det. Det er også et job. Men det interessante er, at de er i studiet i Godmorgen Danmark for at fortælle. Ja, altså egentlig er det vel seerne, men det er vel primært Ole og Line, som er utrolig interesseret i den her historie. Det er sådan. Vi skal høre et sammendrag på 1 minut og 37 sekunder, klippet sammen med filosofen, for det er highlights for det, der skete i morges. Ja. Men for et par uger siden, der skete der det, at der faldt en dom i byretten, tror jeg det var. Det var i landsretten, for den var anket for byretten. Det er rigtigt, ja. Fordi at Se og Hør og Ekstra Bladet. Og det er de samme, som lige er inde i studiet. Hovsa Hopsan, som var blevet slæbt i retten af Line Baun Danielsen, fordi at Se og Hør Ekstra Bladet havde skrevet om Line Baun Danielsens privatliv, som var blevet krænket af Ekstra Bladet og Se og Hør. Og hvad var der krænket, som bestod i? At Ekstra Bladet og Se og Hør havde skrevet om Line Baun Danielsens privatliv. Ja, hvad var det helt specifikt handlede om? Det var, at hun havde købt et nyt hus eller en ny lejlighed, lejlighed, fordi hende og manden var gået fra hinanden. Der taler om, det er ikke så meget, det var en lejlighed. Omtalen af lejligheden var så dyb en krænkelse, at det gav denne skadevirkning, så at Line måtte græde i landsretten. Hun græd i landsretten, og derfor var Line så heldig af hendes salte krokodiltårer. Krokodiltårer, tror jeg ikke, det var. Det er ægte tårer. Ja, Det er helt fint, det respekterer vi. Det er også et arbejde som alle andre. Det er bare interessant, at man så lige, når man har trukket der to gange, går i studiet med selv samme medier, som man lige har vundet over i landsretten i en meget lignende sag. Og så kunne man måske holde lidt lav profil med hensyn til skadefro og så videre. Så kan man sige, omtalte sag. Men lad os høre, hvordan hun bærer sig. Fordi man kan også sige, at Line Baun Danielsen kunne... fordi normalt i Godmorgen Danmark, der sidder begge værter jo ikke og interviewer gæsterne. Der er det tit delt op. Ole tager et interview. Line tager kokken. Line tager ikke småsnakken ved bordet mere, fordi oral, viral, hvad ved jeg, se, det er en abe, jeg kunne blive ved. Men i morges, af en eller mærkelig årsag, er der måske nogen, der har tvunget Line, hvad ved jeg, til at sidde sammen med dem. Ingen, der tvinger Line til noget. Det tror jeg heller ikke, du skal regne med. Hun virker heller ikke, som om hun er jaget ind i det studie med en kvægstav. Det er jo altså... hun virker helt frivillig i den sofa. Også vi kan se, stemningen er jo løslum omkring. Og det, vi skal holde os for øre, det er jo... Eller øjne, eller øre. Holder man sig for? Det er lige meget. Det handler om Erik og Annie. Ja, Det er, det handler om Erik og Annies privatliv. Det handler om deres skilsmisse, eller hvad det nu er, der er i gang. Ja, og Line og Ole er meget interesseret i at vide... Så man kan jo sige, at vi er inde i privatlivet. Om kan man privatlivet. Kan man ikke sige det? Det handler om andres privatliv i Line Baun Danielsens program. Ja. Upsan, hvad var det? Det var Six Nation States med nummeret I Hate the Summer. Synes jeg er passende på en dag som i dag. It's cool to be a model, but it's cooler to be a role model for my son. Mingus. Og der kan man jo sige, at Helena Christensen jo også tilhører de fine kendte. Jeg vil det igen. It's cool to be a model, but it's cooler to be a role model for my... It's cool to be a model, but it's cooler to be a role model for my son. Mingus. Det er også derfor, at mange vil stusse over, hvorfor en så fin kendt som Helena Christensen optræder i en Ariel-reklame. Yeah. Men det kan man godt forklare. It's cool to be a model. That's why. But it's even cooler to be a role model. But it's even cooler to be a role model for my son. Mingus. Bare rolig, kære lytter. Om et øjeblik er der tillidsbingo, ja, og vi når at spille først en række, derefter pladen fuld. Og derfor rykker vi lidt om i det. Ja, det har måske det karakter af de gode gamle fraklipshow på TV Danmark, hvor Uffe Holm og Mads Vangsø stod i en elevator og kørte op ned. Ja, det var sjovt. Det var et rigtig godt program. Og det er måske også det, vi lår lidt ud nu. Men vi har jo et indslag her i programmet, fordi vi synes, det er sjovt at høre tyskere snakke engelsk. Mm-hmm. Og indslaget, skråstreget segmentet, har vi valgt at kalde dialekt og diktion. Sjov med tyskere. Jeg synes, vi startede fra toppen, men jeg synes stadig, vi er på toppen. Og det er også, fordi der er jo altså 83 millioner tyskere at tage, og ingen, mine damer og herrer, ingen af dem kan tale ordentligt engelsk. Og i dag der er klippet med en fyr, der hedder Wolfgang, som er en ung tysker, som satte sig på at slå igennem i Amerika som skuespiller. Ja. Jeg har ikke hørt klippet på forhånd. Det er heller ikke, men det er 1 minut og 46 sekunder. Og jeg glæder mig meget til at høre det. Man kan sige, mange tyskere har jo ikke så stor succes i Amerika som skuespiller, fordi de bare bliver castet som onde nazister med en ægle dialekt. Og dem er der ikke så meget brug for længere, heldigvis. Så det er også der, Wolfgang har naturligt. Men du regner med, at Max Mosley, ham der Formel 1-chefen, for dem, der kender den historie, udrydder den. Ein, zwei. Han er den store rollespilsmester. Og, det var ham, der var med i et lidt kan man sige, uheldigt menage af set, hvor der var noget med noget rollespil og noget nazi noget. Ja. Men vi hører det her. Og hvorfor drager nazi-party eller overhovedet? Det er Wolfgang, som er en... Og det er også vand under broen med det der nazi der. Ja, ja. Vi er venner nu. Ja, ja. Men det er Wolfgang, som altså søger job som skuespiller i Amerika. My name is Wolfgang. Most of the people and my friends call me Wolfie or Dahammer. One thing I will say is I'm not afraid of the silence between the people. I'm not someone that must always fill the space between the words with more words. Many people, when they talk to me, they say, where are you from? They say, yo, this accent, where are you from? They think I'm from the USA. If you cannot handle the truth, then you cannot stand in the kitchen. I'm a normal person. So yeah, I would be on the big screen. I would be on the posters. I'm a normal person. And when I walk down the street, I would say, hello. So the acting sort of helps you meet women? Yeah, of course. Yeah. The chicks, the digs is here. I would not call them chicks. Not. They're persons and... So, the lingo on the streets, yeah, the chicks, the babes, the bitches, yeah, they call them. Yeah. I said I would not call them. Surrounded by bitches. The hoes. The language is so rich, yeah, so much, so much to learn. They have the way of talking. So my bitch, yeah, the way the body moves. On my bitch. What's up, my brother, yeah? So. Yeah, I think the future is bright, yeah. I wear the sunglasses. The future is so bright for me. Moby og nummer, der hedder Porcelain. Også dejligt nummer, ikke? Det er et vidunderligt nummer. Vi sidder jo og lytter til et liveprogram, og dem, der lige nu tuner ind, har hastet hjem fra arbejde for at høre Anja og Erik, de er med lavbud. De er med lavbud, men i morgen kl. 14.30 har vi interview med Annie Fønsby direkte her i De Sorte Spejder. Ja, så Der går ikke lugt af en brand, uden der også flyver en fugl hen over reden. Og man skal til patten for at få lidt af troet. Prøv at høre. I går, der spillede vi et klip. Det var en lytter, som inden vores program hører P4, hvor at der er en quiz, der hedder Danmarksmester, hvor at Nis Bosdal, eller ja, eller Carlos Davnskær, det var, vi kalder ham Nis. Ja. Han i går, vi spillede et klip i går fra gårsdagens udsendelse af Danmarksmester, som er et af de mest aflyttede programmer i Danmark Radio. Og et vidunderligt program. Det eneste, som var interessant for vores satiriske synsvinkel, var jo, at der var en næse, som gik amok. Man kan sige, at Carlos Davnskær, eller Nis, havde det, der hed en elevatorbussemand. En, der lige lå derinde og rullede rundt i den ene... Stenen var ikke rigtig faldet på plads. Hulerne var ikke faldet ud af hulerne, nej, det er korrekt. Og det susede, og det pev, og det hyldede. Men så er der selv samme lytter, som gjorde os opmærksom på det i går, og har skrevet... Og som jo der efterlyst en t-shirt, det også, men sådan. Ja, okay, fint nok. Rolig nu, Klokken 13.13 i dag på B4... Der havde det åbenbart lyttet sådan her i dag i Danmarksmester. Jeg har ikke hørt det før. Nej, men jeg siger, hvis det ikke er godt det her, så er der en t-shirt. Lad os høre det. Hvor mange gange scorede Preben Elkjær i den kamp, som altså blev vundet med 6-1? Scorede han én gang, scorede han to gange, eller scorede han tre gange? Ja, det er svært at huske. Ja, det er godt nok svært. Der var selvom de billeder... med ungerne. Selvom de billeder, de er blevet vist mange gange. Men du var på spejdelejr. Ja, ja. Ej, jeg tror, han scorede tre gange. Ja, det gjorde han da. Ja. Det gjorde han da helt bestemt. Sådan. Ja. Spejdelejr. Ja. Ja, ja. Var det de grønne spejder, de gule spejder? Nej, det var de blå spejder. Nå. De er ikke de sorte spejder. Det er dem, der er i radioen. Ja, okay. Nå, Olga, så er det din tur. Ja. Hvor er det smukt. Midt i en samtale med Olga, siger Carlo Stavnskær, vores bedste ven. Ja. I Danmarks Radio, vores bedste kollega, lige laver et product placement. Bare det med næsen. Den lyder præcis som en top-tunet Audi lige det her, ikke? Biturbo er helt... Der er ikke noget, der falder ned, ikke noget, der suser op. Det er bare vellyd. Hopsan. Hvad var det? Så skal vi til at spille den savnomspundne quiz, der hedder De Sorte Spejders Tillidsbingo. Eller quizen hedder bare Tillidsbingo. Ja. Og du skal ringe til os 70 3x20, når du mener, du har Tillidsbingo. Anders Lund Madsen vil om et øjeblik læse nogle numre op. Når du har Tillidsbingo, ringer du 70 3x20. Du siger Tillidsbingo som det allerførste, når du kommer simpelthen igennem. Simpelthen ikke noget med hallo. Og så vinder du en og muligvis to t-shirts eller flere. Det finder vi ud af, når vi når dertil. Først spiller vi en række, og derefter pladen. Fuld. Mm. Og jeg skal lige sørge for, at vores telefoner er helt med, så der er nogen, der kan ringe ind. Værsgo, vi kører. Nummer 1. Nummer 13. Hvorfor giver du fingre til skærmen? Det er fordi, at det er meget teknisk at fortælle dig, men det er bare noget forpulet lort. Bare der ikke var kommet en grim e-mail, som hissede dig. Nej, det er bare vores telefonsystem, der er virkelig noget lort. Nå, jamen, det er jo gamle nyheder. Vi kører videre. Nummer 1 og nummer 13, og så er nummer 36. Det har aldrig virket, siden vi flyttede ind i DR-byen. Det er simpelthen så fucking falderet af en eller anden... Der får rigtig mange laks til jul, af et eller andet telefonfirma ikke er fyret. Eller telefonfirmaet ikke er fyret. Mm. Jamen, det virker nu. Det virker. Nu er den der. Hallo? Tillidsbingo. Hej, tillykke. Hvem taler vi med? Det er Jesper. Goddag, Jesper, og tillykke med det. Tak skal du have. Jesper, må jeg spørge dig om noget? Mm-hmm. Det kan du tro, du må. Hvor ringer du fra? Jamen, lige nu er jeg på vej hjem fra arbejde. Ja, tak. Og hvad er det for noget arbejde? Jamen, jeg er tømmersvend af guds noget. Mm. Ja, tak. Og er det et godt job? Det er arbejde med træ, jo. Det er nemlig arbejde med træ. Det er slid og slæb til en lav løn. Og Jesper, gammel dreng, så må jeg stille et andet spørgsmål. Ja. Det kan du tro, du må. Og jeg tror, det er første gang, jeg har fået det stillet. Jeg har tit drømt om at stille det. Åh, spændende. Du gør det vel også i gipsvægge så, ikke? Åh. Oh. Jo, når jeg er tvunget til det. Jeg undgår dem helst. Ja. Okay. Jamen, Anders, gipsvægge. Det er ikke så spændende arbejde igen. Åh, nej, men det skal der jo også sættes op rundt omkring. Jo, men det. Som tømmer drømmer man jo ikke om gips. Så må man jo gips. Det er jeg klar over, men så altså... stukatør, ikke? Nå, der skal sgu ikke nogen stukatør sætte gips op. Der skal ikke have folk stukatør op i min lejr. Men altså, jeg skulle ellers bruge en tømmer, der kunne sætte en gipsvæg op. Men hvorfor ikke lave en god tømmervæg? Med nogle meget høje paneler. Ja, det kan jeg godt se. Jamen, det er mest stål og gips, der går over i, desværre jo. Det er jo lidt kedeligt. Ja, men det er det. Hvad er det bedste, du som tømmer kan lave? Ja, hvad er den bedste opgave at få? Jamen, jeg er meget til tagarbejde. Jeg synes, det er vildt hyggeligt at gå ud om sommeren i solen. Så det er selv tagkonstruktionen, så kommer der vel en anden, der lægger pladerne, eller er det også dig? Jamen, det kommer an på, hvad der skal på. Hvis der nu skal skifer på. Hvis der nu skal... Ja, tagsten. Tagsten og mure. Ja, så skal man over en mure. Ja, det skal man. Så bliver det dyrt lige pludselig. Hvor høj rejsning kan man få på et tag, før at stenene falder af? Ej, det er lidt meget sjovt. Det vil jeg gerne undskylde. Nej, det var godt sagt. Jamen, jeg tænker bare, man kan jo godt få så høj rejsning, så stenen simpelthen ikke kan holde sig fast i konstruktionen. Så holder man det, der hedder rejsegilde, hvor man fejrer, at man har fået rejsningen. Mm, med flag og det hele. Ja, det er næsten rigtigt. Rejsegilde er jo for ikke at bringe ulykke over bygningen. Over rejsningen? Så tør man selvfølgelig. Ja, over rejsningen. Så fører man selvfølgelig for at smøre håndværkeren med øl og røde pølser, så de laver et ordentligt stykke arbejde. Men så laver man også en enorm konstruktion, som er et symbol på den kvindelige vagina, som man simpelthen stiller op i taget for ligesom at tækkes nogle kvindelige guder for noget hedensk halløj, ikke? Jo, det er rigtigt. Tre styks oven på hinanden. Tak skal du have. Men sådan er det ved tømmer. Men altså, vi fraviger spørgsmålet. Hvor stor rejsning kan man få, før stenen falder af? Ja, jamen altså, det kan du jo faktisk få ret stor, jo. Hvis du kigger på mansardtag i København og tag, de er jo næsten lodrette på den nederste del. Tak skal du have. Og alligevel sidder stenen, når de skal. Det gør de. Det er imponerende. Anders, det var, hvad jeg havde. Jesper, hvem skal du hjem til nu? Det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg skal hjem til min kære kone. Oh. Ja, og hvad hedder din kone? Og min to hunde. Hun hedder Janni. Og hvad hedder ungerne så? Jamen, det er jo så køler, han er sagt. Ja, ja. Det er hunden. Hvad hedder de? Freja og Rico. Kaja. Ja. Kaja. Freja. Freja, Anders. Er det sådan nogle muskelhunde? Nej, der er ikke ret meget muskler over dem. Nej, hvad er det så for nogle små nogle? Bigler. Den ene er en collie, og den anden det er en hul i hækken. En græsk bastard af en gadehund, vi har adopteret. Det er meget vigtigt, for der er jo flere hunde i Grækenland nu. Der er jeg stadig lidt. Først tog vi alle landskildpadderne dernede fra i 70'erne, og nu har de taget alle hundene. Ja, og så kommer de og siger, at vi ikke må kalde vores ost feta. Ja. Men hundene ved deres lortekøter, kan vi godt slæbe op. Ja. Men skal lige have den der 7 ud af 10 collier bliver jo sindssyge. Er det en af det, du har? Nej, det ved jeg. Det kommer på, hvor meget man ligger i sindssygt. Den er lettere at dampe, men ellers så tror jeg, den er... Sidder den og knupper gentagne gange på det samme stykke pels, indtil man kan se huden? Nej, det gør den dog ikke. Sindssygt. Og det er Janni, der gør det. Den løber lettere og lettere forvirret rundt og ryster på hovedet. Okay. Har I tænkt på noget træning, eller sådan en kvælerhalsbånd? Nej. Eller en tur til dyrlægen? Det er ikke det halsbånd med stød, så det ikke løber ud af haven, jo. Jamen, det er faktisk rigtigt. Det er også fedt. Kommer langt med en kvæst, det også. Det var en joke. Det var en joke. Det var en joke, fordi der kommer alle hundevennerne ind om lidt. Nej, det må man ikke. Kvælerhalsbånd, det er også noget fanden, der skal op. Det er sikkert en sød hund. Og hvor gamle er Freja og Rico? Rico, han er 6, og Freja, hun er 3. Rico, han har ikke arbejdet på Voice TV, vel? Nej, Rico er collien, ikke? Jo, det er han. Ja. Freja er den græske... Bastard. Eller det er vel hul i søjlen, hun. Kom løbende til. Ja. Var det under en tur til Grækenland, I fik den, eller stod den pludselig ude foran døren en dag? Ja, hun er importeret. Nå. Gennem en dyrlæge. Der er rigtig mange hunde... Dyrlægen havde den tæppet fast til benet efter en tur eller noget. Der er jo rigtig mange, Jesper, hunde på danske hundeinternater rundt omkring, som også mangler ejere. Mm. Men er det, fordi det er ikke lige så synd for dem, som det er for de græske gadehunde? Mm. Som jo er ligesom rotter nogle steder i Grækenland. Jesper, er det Jannis idé med den gadehund? Ja, nej, det var det lidt... Jesper, kære ven, kære Jesper. På et tidspunkt bliver de jo skruk, og så kan man holde dem lidt hen. Hvad med en hund til? Så tager vi sgu til Grækenland. Okay, der er du altså smart nok, Jesper. Du er god. Det må jeg give dig. Der er han er tømmer jo. Det er jo ikke engang nok. Mit problem er bare, nu er jeg oppe på 2 hunde, og nu er det lidt svært at holde hende hen bare med hundevalpe. Sumskildpadde. Bare vent. I næste uge, ikke, der udgiver Shirley sin nye plade, så er en del af promotionarbejdet, så kommer hun til at sidde med sin hund i enhver dansk fjernsynsudsendelse. Det tror jeg, du regner. Og så kommer du, og så skal I have en tjekkisk rottekøter. Kære Jesper, men den kan jo da så lille, den kan sidde en tekop. Ved du hvad, den er sød? De spiser deres egen afføring. Jamen, hun er en del til hunden, der kan sidde på skød. Det er hyggeligt. Der gør man sådan her, Jesper. Prøv at høre. Så lille Umba. Hvad hedder det, Jesper? Var det ikke med mest med katte, der blev udsat for det? Jo, Jesper. Men det er kun Shirleys hund, der får den store ære at blive skudt gentagende gange. Det er humor, det er bare gas. Man skal Jesper, du har vundet en. Katte, er det ikke bare generelt naturens færmaster til hunde? Jo, det er... Okay, men det har du faktisk ret i, men okay... Jesper, slap af. Du har importeret en hund fra Grækenland. Det er bare lige... Og mange steder i Sydeuropa, der er de der gadehunde i det set. Altså, de er ligesom vores flyvende rotter, altså duer i byerne. Altså, det er så. Men ikke her. Men Jesper, kære ven, du Freja, har... Gud være med hende. Du har vundet en t-shirt. Og det har Janne med grød også. I den grad også. Og det, I skal gøre, det er, Jesper, du skal sende os en e-mail på satansyngel@dk. Ja. Og så skal du skrive græskegadehunde.org. Græskegadehunde.org. Ja. Ja, og det er med K. Ja. I emnefeltet. Og så naturligvis din navn og din adresse og Jannis størrelse og din størrelse, hvis du mener, hun også vil have en trøje, så synes jeg, hun skal have en. Ja. Og så helt ting af, hvor længe har I været gift? Hvor længe har I været gift? Nu er jeg på den. Så er hun er hjemme nu. Så kamp. Ja, så kom Cecil-latteren bag i, så kan man godt høre. Der var Janne hjemme. Hva? Det kan du godt huske, Jesper. Det må man se 6 år tid efterhånden. Så sidder Janne derovre i hjørnet og ryger corner 100 var. Røde corner 100, der var hun. Så kom hun frem. Prøv at sidder i bilen, eller sidder derhjemme? Nej, jeg er lige trådt Jesper lige kom ind. Derhjemme. Nå, jeg ville altså have haft blinklyset, men ved du hvad, giv Janne et kys på kinden. Hun lyder sød. Ja, hun kører. Det skal jeg gøre. Og også på munden, hvis hun kan lide det. Men ikke, hvis hun har været nede af hunden. Nej. Ja, eller 20 kroner 100 af de røde. Ja. Det tror jeg ikke. Jeg tror slet ikke, Janni ryger. Nej, det tror jeg heller ikke. Janni er strækker. Det gør hun desværre. Det gør hun desværre. Er det kroner 100? Er det kroner 100? Nej, det er prinsen. Det er faktisk de samme prinser. Cigaret, de laver. Det er bare efter frokost, det skifter bare maskinen. Det er faktisk det samme tobak. Jeg giver 23,5. Det er nøjagtigt samme tobak. Så det er mig, der griner. Det er mig, der griner mest, når jeg leder. Eller hvis jeg kan for hosten. Ej, Jesper, hils Janne. Hils, og han god dag, og tilgiv os. Tak, og i lige måde. Klap hunden. Tusind tak. Møgen. Tak for et godt program. Selv tak, gamle dreng. Ha' det godt. Hej. Tak for en god tagrejsning. Jesper, han er sød. Og ved du hvad, Janne og Jesper, de hygger sig helt vildt derhjemme, og det kan jeg godt lide. Skal vi sende hjem for dem i dag også? Det vil jeg meget gerne. Det kunne jeg godt. Så skal de have hunden ud. Ja, det er forpulet. Den her, den er til dig, Janne. Ja. Vi har en række opfyldt i vores tillidsbingo, men vi har stadig drømmen i de mange hjem om at nå den fulde plade. Og inden vi spiller pladen fuld, vil jeg sige, at i morgen, der har vi fint besøg her i programmet. Vi får besøg af musikchef, kan man vel godt kalde hende, chefbooker på Roskilde Festival, Rikke Øksner, her i vores program i morgen. Man kan sige, programmet for årets Roskilde Festival er blevet offentliggjort i dag, og derfor tager vi hende ind i morgen, så aktuelt er vi. Men jeg har bedt Ringe om at tage en CD med nogle af de kunstnere, som man ikke rigtig kender, der skal spille på festivalen. Ja. Og derfor er det jo stadigvæk meget aktuelt, og så kan vi høre noget af den musak, som man måske ikke lige. Så kan man sige, skal jeg købe lidt, skal jeg ikke købe lidt. Og heller glemme den anden gæst i morgen. Klokken 14.30. Annie Fønsby. Direkte her i din radio. Pladen fuld. Vi har nået til nummer 46. Ja, tak. Nummer 46. Nummer 53. 51. Ja. Nummer 7. Svanehalse. 66. Hallo. Hallo. Hallo. Tillesbingo. Hej. Ja, men hvad er det smukt. Den blev taget med tank, men den kom. Tillykke. Hvem taler vi med? Jeg hedder Pernille. Goddag, Pernille. Sidder du og ser DK4 i baggrunden? Nu er det sluttet. Det var jeg hørte. Nå. Pernille, velkommen til De Sorte Spejder, og tillykke. Du har i hvert fald vundet indtil videre en De Sorte Spejder t-shirt. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor ringer du fra, Pernille? Ringer fra Midtfyn. Fra Midtfyn? Hvor hen på Midtfyn? Ja. Lige omkring Ringe. I en lille by, der hedder Espe. Hvad hedder den? Ester. Espe. Espe. Er den en del af Ringe? Er det selve Espe? Hvad siger I? Ringer du fra selve Espe? Ja. Okay. Pernille, er Espe en del af Ringe Kommune? Ja, det hedder Forborg Midtfyn Kommune. Forborg Midtfyn Kommune. Ja. Og jeg er en af de gode ting. Savner Ringe Midtfyns Festivalen egentlig? Ja, det tror jeg. Det kunne jeg forestille mig. Men jeg kan huske bare Midtfyns Festival som en god festival. Det jeg bare kan huske, det var jo, at beboerne i selve Ringe, og Pernille, det skal jo ikke hænge på dig, men de modarbejdede festivalen så meget, fordi den larmede jo, når den spillede musik, ikke? Ja. Ja. Men altså, folk gad så stadig godt at stå og sælge pølser og blå colaer ude foran carporten til alle festivalgængerne. Men de gad simpelthen bare ikke den larm, når de skulle sove efter kl. 21.30. Og så skete der jo så det, at så stoppede festivalen, gik ned om og hjem. Og så er der ikke rigtig sket noget at ringe siden. Er det ikke der står rigtig stadig folk, der sælger pølser indimellem, men de er bare langt mellem køberne. Ja. Men er det ikke rigtigt, Pernille, der sker ikke rigtig meget ellers i ringe, vel? Nej, men jeg vil ikke sige, at ringe er gået i stå. Nej, af den grund. Hvad sker der i ringe? Du får tre muligheder for nu, eller tre store gode ting, der gør, at man burde tage til ringe, nu der ikke er festival mere. Uha. Det vil jeg alligevel sige, det er lidt svært. Men så én. Der er faktisk kommet et rimelig god sø, man kan gå og kigge på, med ringe. Anders, det er ikke så tosset. Hvorfor skulle man tage til ringe i stedet for Silkeborg, for eksempel? Ej, det vil jeg så heller ikke vælge. Så vil jeg nok tage til Silkeborg. Okay. Men nu er Pernille jo heller ikke fra ringe, hun er fra Esbe. Ja, det er nemlig rigtigt. Og hvordan går det ud? Ja. Altså, Esbe, det er, hvor stor er en by af Esbe? Den er lille, meget lille. Okay. Det er sådan 10 gader. Okay. Og er der nogen form for handel i Esbe? Ja, der er en tank. Der er en tank? En kiosk. Ja. Pernille, mødes ungdommen ved tanken. Hvor gammel er du, Pernille, må jeg spørge om det? Ja, det er et godt spørgsmål. 22. Du er 22. Og de unge i Esbjerg, hvor mødes I så henne? Er det tanken? Ej. Så mødes man i Ringe eller i Odense eller sådan noget. Hvad laver du til daglig, Pernille, må jeg spørge om det? Ja, jeg er pædagogstuderende. Åh. Ja. Oh. Nå ja, så skal der tjenes penge. Ja. Så igen skal man da rive statens penge ned i lommerne. Ja, ja. Sådan synes. Så er du vel i træning til at strække nu. Ja. Pernille, hvornår Nej, det er ikke mig. Nå, hvornår er du færdig som pædagog? Om 2,5 år. Og hvorfor valgte du at læse til pædagog, Pernille? Det er fordi, det synes jeg kunne være dejligt arbejde. Er du så i praktik nu? Det. Ja. Men så må du ikke lave strækrammet arbejde, så du står og river havegangen med noget perlegrus? Nej, for det er kun medhjælper, der strækker. Det er ikke studerende. Eller pædagoger. Jeg er slet ikke. Ja. Og Pernille, hvor er du i praktik henne i øjeblikket? Det er jeg i en by, der hedder Kværndrup. En børnehave. I Kværndrup? Ja. Og når du er færdig, hvad vil du så helst? Skal det være små børn, eller altså, vuggestue, store børn, skole, ingen børn? Fritidshjem. Det skal være vuggestue, børnehave i den alder. Ja, og hvorfor? De små. Fordi det synes jeg er det mest spændende. Det kan jeg godt lide. Kan man stadig have tre under hver arm, jo? Ja, cirka. Pernille, du lyder som et meget rart menneske, og det er godt at vide, siger jeg helt morfaragtigt, at der stadig findes mennesker som dig, som gider. Og tage sig af andre folks og vores børn. Det er jeg meget glad for. Vi kan jo lige skal sige, som det er. Det er ikke nogen guldgruppe, Pernille. Nej. Og prestigen er heller ikke hårrejsen. Det er jo ikke sådan, så at folk, som altså, for eksempel som tager fine kendte, vil jo ikke sådan træde til side, når man kommer ind i Bilka. Åh, du er pædagog. Vil de ikke gå for mig? Så der er ikke helt den prestige, som der er i at være håndkirurg på privathospitalet Hamlet, for eksempel. Men arbejdet er ikke mindre vigtigt. Lige præcis. Anders, du faldt så. Pernille, har du en kæreste? Ja, det har jeg. Hvad hedder han? Eller hun? Han hedder Joachim. Og hvad laver Joachim til daglig? Han er industritekniker. Ups, så noget maskin. Halløj. Han har ikke været igennem programmet her før. Nej, det har han ikke. Men han lytter hver dag til jer. Så siger vi hej Joachim, og pas godt på Pernille. Ja. Pernille, du har vundet en t-shirt, og sammen har Joachim. Jeg skal lige høre, har I nogen hunde? Nej. Ikke endnu. Okay. Glimrende. Pernille, du skal sende en e-post satansøgn@dr.dk. Ja. Og i emnefeltet? Der skriver du, Joachim er bare nuser. Okay. Og så naturligvis din navn, din adresse og størrelserne på de trøjer, du gerne vil have. Ja. Joachim er nuser, ikke? Jo, selvfølgelig er han det. Ja, naturligvis er det. Pernille, kan du have det godt? Og helt Joachim, ikke? Jo, tak. Og I må også have det godt. Tak, i lige måde, og tusind tak, fordi du gad at ringe. Ja, tak for det. Ja. Moin. Moin. Hej. Hej, Pernille. Endnu en sød lytter. Vi har ikke andet. Nå. Frem til betagenheden Mia Rasmussen. Michael Jackson. Ja. Og så siger vi farvel efter den, ikke? Det gør vi. Er det ikke det, vi gør? Der er 3,5 minutter tilbage. Ja, tak. Thank you. Det er jo Michael Jackson. Ja. Og Beat It, da. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan du se, hvad der er for noget Mozart, vi har spillet i programmet. Og så er vores podcast også klar til det, der hedder download. Man kan hente den, og det kan man inden klokken er 16 i eftermiddag. Jeg vil lige sige, at Majse, Came Gone Crazy og andre klip, som har relevans og som er stjålet fra TV2, eller ikke stjålet, vi har lånt her i radioen fra TV2, kan vi desværre ikke have med i podcasten, da det ikke er os, der ejer rettighederne, så er det sat på plads. I morgen, der har vi besøg af Rikke Øksner, musikchef-booker på Roskilde Festival, og der tager musik med og spiller noget musik for nogle af de optrædende. Og klokken 14.30 har vi direkte interview med Annie Fønsby fra Erik og Annie Goes to Hollywood. Det kan du glæde dig meget, meget til. Det gør vi. Så kan du også glæde dig til, at... Hvad? Shirley er lige gået forbi vinduet derude. Så stopper alt samtidig. Så for senest. Så er rottehunden løs. Om et øjeblik er der Mondo med Uben og Hik. Uben og Hik. Hik, siger du. Uben og Hik, siger du. Nu er klokken 16 her, vi er Rasmus. Hederne. Moin.